श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 22 मार्च 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भैया सच्ची बात है, हृदय सर रखो, हृदय में कपट आदि मत करो, सर रखो, ये अच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं मोह कपट सर से देना भगवान कहते हैं भगवान रामायण माया है मेरे मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट सर से देना भावा। ये मत करो, आपके बड़े हित की बात है सबके लिए, स्त्रियां हो पुरुष हो भाई हो भाई, छोटे हो बड़े हो बूढ़े हो बालक हो सबके लिए भगवान के वचन है। कपट को छोड़ दो, सरल स्वभाव ने कुटिला मन कुटिलाई तथा लाभ संतोष सदाई। इतनी बात कही है, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई आचरण वर्ष में भाई। कितनी शुभम बात है ये, अगर नहीं रखो आप मन में तो निहाल जाओगे। हम लोग तो भोग लेंगे भाई, अब कितना दिन है पता नहीं है, मन आपके लिए बड़ी हानि की बात है। मानो तो कृपा मान देंगे, नहीं मानो तो आपकी मर्जी, हमारा जोर तो चलता नहीं, हमारे में कोई शक्ति नहीं, राज्य की कोई शक्ति हो तो पकड़ दे कैद कर दे, ये है नहीं। मैं चाहता भी नहीं, मैं चाहता नहीं, परंतु आप रखते हैं वो बुरा जरूर लगता है। पता बहुत होगा तो पता नहीं है, कोई कोई का पता लग जाता है तो बुरा बहुत है। इस वास्ते ठीक बोलो, मोह कपट सर से देना बाबा, मेरे मल मन जन सो मोह पावा। ये भगवान के वचन है, इनको ठीक समझते नहीं। अगर ठीक समझो कृपा करो तो बहुत लाभ की बात है, बहुत फायदे की बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो प्रेम से सबसे प्रेम से कहता हूँ, अपना हृदय निर्मल करो, ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं, ऐसा सुंदर मौका मिलेगा नहीं। इस मौके को पाए करिए, इसमें कपट चल चल। अरे भैया भगवान की कृपा से बहुत अच्छा संयोग मिला है, अच्छा योग मिला है, फिर भी आप इन्हीं बातों को छोड़ते नहीं, तो फिर किस बात की प्रतीक्षा करते हो? कौन से दिन के लिए ये सब हृदय को मत निर्मल करेंगे। अभी मौका बहुत बढ़िया है, परंतु हम तो भैया कह देते हैं, मानो नहीं मानो अपनी मर्जी है, मानते भी कई आदमी मानते हैं। मैं तो सबसे चाहता हूँ हिसाब ऐसे खबर सर से अच्छी चीज नहीं है, अच्छी अपने जीवन के लायक चीज नहीं है। गीता प्रेम संस्था है, ये शेर जी की है, शेर जी की भाई जी की तरफ ध्यान दो। शेर जी से मैंने कहा था, वो आपके खास खास आदमी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। कहते स्वामी जी सुनो, हुए कि हो अब मैंने से शराब की तुम पर पूरे से पूरे बताओ करो, हम कोई पर आप एक ही हो बस, हमें संतोष है, सारा विरुद्ध हो जाए। मैंने क्या मतलब क्यों एक ही हूँ सर्दी गई आप दूसरा मेरे साथ बर्ताव कैसे है। के बात सबके समझ में नहीं आया, हूँ एक हूँ क्या है। कई वर्ष पहले की बात है, मैंने ये शेर जी के सामने बात कही कि आपके खास आदमी वे भी मेरे साथ में ऐसा ऐसा बर्ताव करते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, ऐसी बात कही समझे। तो इसके उत्तर में शेर जी कहा, मैं एक हूँ, अब भले सड़ा कर सड़ा विरोध करो मैंने कोई परवाह नहीं, जब आप एक ही हो तब ठीक है, अपने एक चाहिए आपके पास, मैं आपके पास आया हूँ, आपके पास नहीं आया हूँ, दो नहीं है मैं एक ही हूँ। अब वहां अब कुछ भी बर्ताव करे, कोई कैसा ही बर्ताव करे करता रहो, मैं परवाही नहीं है। अब उम्र भर में कोई करो करे, अपने क्या मतलब है, अपने सेठ जी को मतलब है। सेठ जी को मैं बढ़िया नहीं समझता हूँ, संत मानता हूँ, आपके सच्चे ने से आप जाना, मैं तो संत मानता हूँ, हम वही मानता है मेरी, और भी कई बातें हुई क्या पाए तो करने से। तो भाइयों से मेरा कहना है, ऐसा बर्ताव आप मत करो, मेरे साथ भी चाहता हूँ ऐसा बर्ताव मत करो, परंतु इसमें जोग नहीं था, मेरे साथ कैसा ही करो, मैं तो शेठ जी कहते हुए की हूँ तो अभी क्या मतलब, हमें दूसरों से क्या मतलब है, कोई कैसे बर्ताव करे। शेठ जी अब निशंक हो गया, हमारी शिकायत नहीं, हमारे तो आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके गीता प्रेस के आदमी होते सत्संग बहुत से तो भी प्रेस के जो ही है, परंतु प्रेस में काम करने वाला का हृदय साफ चाहिए, मेरे हृदय में ऐसी चीज चाहनी चाहिए। उचित में आते कहता हूँ, आप लाओ तो नहीं लाओ तो अपनी मर्जी, शेर जी कहते हैं। अब समझे नहीं समझे तो बताओ, अब क्या बोले समझ में नहीं है क्यों। शेर जी ने कहा हूँ एक ही हूँ, ये समझ में आ गया, तो पहले कुछ ही पैसे करो क्या मतलब, हम तो शेर जी के पास आए हैं। समझ में आ गया क्या, समझ में अब कुछ भी करो मेरे शंका है ही नहीं, अब कोई नहीं, एक घर तो डाका नहीं सोड़ा है। कई पूछ रहे हैं कि सेठ जी बताए मैं एक हूँ, तो कहने का तात्पर्य क्या है उनके, सेठ जो कहे मैं एक हूँ, हाँ। इन कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है मेरे में कोई और बताओ, बताओ मैंने कोई आपके साथ में धोखा दिया हो, बात करी हो बताओ। अच्छा, ये है ही नहीं मेरे मन में। मतलब दूसरे के बर्ताव की तरफ देखो मत, अब मेरी तरफ ध्यान रखो। हाँ। वो मैं निश्चिंत हो गया, अब कितना ही खराब बर्ताव करे मैं कोई असर नहीं, एक ही है, मैं एक के पास आया हूँ, आप लोगों के पास नहीं आया हूँ। आप माफी कर रहा हमारे सबने माफी मांगता हूँ। एक भिक्षुक है जो कहते हैं तो माफी, आप माफी परंतु प्रार्थना ये है कि आप सरलता रखोगे तो आपका बड़ा भारी हित है, नहीं रहोगे तो अहित है, जरूर अहित है, ये जो संदेह नहीं है। इन बात से प्रार्थना है कि आप सब सरल रहो, ऐसी बात है। ऐ नहीं रहो तो मेरे को क्या मतलब है, मत रहो, उन्नता करो, खूब करो, दुष्टता करो, कपट करो, धोखा दो, विश्वासघात करो, तो थे मैं कभी सम्मति नहीं देता ऐसे कार्यों के लिए, मैं सम्मति नहीं देता। मैं तो सम्मति देता हूँ तब साधु पुरुष बनते हो। एक बात और कह दू, देखो समझूंगा वो बात समझ में नहीं आएगी आपके। सेठ जी ने कहा मैं क्या करूं, देखो तो करके बता दो, दुकान में तो मैं बैठ कर घर बता सकूं, मैं करूं तो बताओ करो, ऐसे ही बर्ताव करो, मैं कर सकता हूं। अब मैं कई तरह से कह दिया फिर भी आप समझते नहीं, तो मेरे समझ में नहीं आया था किसे कहूं, किस तरह कहूं जिसे आप मानोगे। तो सेठ जी को आपने कहा मेरे लिए एक बात है, मैं मेरा कमंडो कहां रखूं, समझे? मेरे समझ में नहीं आई, इतने वर्षों में आप रहता हूं थे, मैं कमंडो कहां रखू, ढोल दे कहा रखू। मैं सेठ जी बात कितनी बात हुई आपको, मैं कैसे कहूँ, आप सोचो कैसे, मैं कहूँ मैं कमलों को कहाँ रखू, मैं समझता नहीं, मैं अकल में नहीं आई, कोई ठोकर लगावे मैं बैठू हमारे ऊपर बैठ जाए ऊपर, हमें क्या करूं। अच्छा गीता घाट पर सत्संग हो रहा था, सत्संग हो रहा था तो मैं दूर बैठा था, सिर दिया है समझी, यहां कैसे बैठे आप, बैठो लोगों यहां आकर के पता चढ़ जाए कहीं आ जाए, थे स्वतंत्र हो, मैं महाराज ना कहूँ पहले बीती हुई बातें हैं, मेरा उस बात नहीं तो इतने बैठ जाओ, अब आप आप व्याख्यान दूंगा सही व्याख्यान में नहीं, समझा दे ऐसी बातें कई हुई है। तो आप लोगों से माफी मांगता हूँ कि भाई हमारे मन में असर पड़ना चाहिए नहीं, परंतु शेर जी ने कही हूँ एक हूँ, हम निशंक है, हम आप कैसे बर्ताव करो क्या मतलब, हमें कुछ भी बर्ताव करो, कुछ भी करो,